Binecuvântarea Domnului peste voi toți, consodați, consai virgoame, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, lănădășa noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și Îndutorilor, Daților, Apostoli, cu ale Sfântului Prolog, Maleaiei, Sfinților, Mucenici, Gordie, Tomaida, și a celor dinpreună cu dânsii, a cărora pomenirilor săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Greci, o Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi ca un bun și de oameni viitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă ne apropiem de botezul Domnului, eveniment crucial fără de care nu există mântuirea omului, aș vrea în câteva cuvinte, cum ne va lumina Dumnezeu, să vedem în legea veche, ca o umbră, cum a fost lăsat botezul. În legea veche, iubiți credincioși, botezul era prin tăierea împrejur a bărbatului la 8 zile după ce se năștea. Acesta era o pecete a credinței părinților poporului iudeu, a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. Tăierea împrejur a fost dată începătorului poporului mesianic lui Avram, când era încă în Mesopotamia. A venit Domnul și văzându-l că este lepădat prin propria lui voință de Dumnezeii părinților săi și l-a discernut pre Dumnezeu din dragostea sa și din înțelepciunea sa, că acesta este ziditorul cerului și al pământului, atunci a spus Dumnezeu, ia-ți toată casa ta și pe toți robii tăi cumpărați cu aur și argint și taie-i împrejur. Și acesta va fi legământul meu cu tine, întru tine și seminția ta până în veac. Deci în felul acesta, iubiți credincioși, s-a lăsat tăierea împrejur în poporul mesianic, chiar de la începătorul poporului mesianic, părintele Avram. Și această tăiere împrejur a durat până la venirea Mântuitorului, el închizându-o, el însuși lăsându-se sub lege să fie tăiat împrejur. Dragi credincioși, aceasta era o preînchipuire a viitorului botez, botezul creștinesc, care noi astăzi îl practicăm, a noului Israel, cum se numește creștinismul. Acela se făcea cu durere, copilul suferea durere și curgere de sânge, dar simboliza tăierea păcatului strămoșesc, că fiecare om se năștea după alungarea lui Adam din Eden cu păcatul strămoșesc. Și tăierea împrejur a lăsat-o Dumnezeu poporului iudeu ca să se deosebească de neamurile păgâne. Cum avea să spună mai târziu apostolul Pavel, că semnul tăierii împrejur a lui Avram a fost pecetea credinței lui. Deci nu s-a dat întâi tăierea împrejur și apoi a venit credința, ci a avut credința și era credința lui care a cunoscut-o din politeismul tatălui său, a părinților și a strămoșilor săi. Că după potopului Noe, oamenii iarăși l-au părăsit pe Dumnezeu și au căzut în politeism. Iar Avram a fost singurul din ținutul Mesopotamiei și din toată lumea care ținea credința în Dumnezeu cel atotputernic, fapt pentru care i-a dat acest legământ. Tăierea împrejur s-a urmat și în robia egipteană. Apoi vedem poporul iudeu cu mână tare și cu braț înalt, cum spune psalmist, ieșit din robie, despicându-se Marea Roșie. În adâncul Mării Roșii, închizându-l pe faraon și ucigându-l cu toată oastea lui, iar pe malul celălalt, poporul iudeu s-a născut ca o pasăre scăpată din colivie spre libertate. De acum, poporul iudeu avea să meargă spre pământul făgăduinței, dar îi vedem cum iarăși cad făcându-și vițel în Horiv, în Sinai, când prorocul Moise 40 de zile s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i dea legile de conduită a acestui popor pentru totdeauna. Și iubiți credincioși, decalogul s-a dat lui Moise cele 10 porunci pe lespede de piatră. Dar vedem că poporul cade din ce în ce în păcate și Dumnezeu nu i-a iertat. 40 de ani de zile au pribegit în pustiul Sinai, negăsind cărarea spre pământul făgăduinței. Îl vedem pe Moise cum moare după legea firii și predă comanda poporului lui Israel, lui Iisus Navi. Acesta a ajuns la malul Iordanului, se roagă lui Dumnezeu și despică Iordanul așa cum Moise a despicat Marea Roșie. După ce trece tot poporul lui Israel în pământul făgăduinței, în adâncul Iordanului zidește altar de jertfă din 12 pietre în numele celor 12 seminții, să rămână mărturie pentru totdeauna cum a adus Dumnezeu poporul mesianic în pământul făgăduinței unde curgea miere și lapte. După ce au trecut Iordanul, mana cerească care 40 de ani a urmărit pe iudei și n-au purtat grijă de mâncare și de haină, a încetat. Iar Iisus Navi primește poruncă de la Dumnezeu să facă cuțit de piatră și să taie împrejur pe toți cei care au trecut Marea Roșie și s-au născut în acest în această rătăcire de 40 de ani și nu erau tăiați împrejur. Dragi credincioși, spune Sfânta Scriptură că Iisus Navi, când s-a apropiat de moarte, i s-a vestit că va muri. A chemat pe toți întâi stătătorii celor 12 seminții și l-a grăit așa: poporului Israel, leapă de Dumnezeii străini și unuia să te închini Dumnezeului părinților noștri, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. și a scris aceste legământuri pe piatră zicând: voi scrie ca la judecată această piatră să primească grai de legământul care vi l-am lăsat vouă. Și piatra s-a pus în mormânt împreună cu cuțitele făcute din piatră cu care a tăiat pe cei născuți a opta zi. Dragi credincioși, tăierea împrejur avea să urmeze până la Domnul, fiind lege de căpătâi în poporul iudaic. Ne punem întrebarea de ce se făcea acest botez la 8 zile, când se și punea numele copilului. Se putea face în alt fel, dar se tăia împrejur copilul plângând de durere și lăsându-se cu curgere de sânge. Aceasta era legea care s-a dat pe piatră, că omul era tare în cerbice. Și îl vedem pe omul care este prins în lațul păcatului, cât te hărțuiești cu el ca să-l poți scoate din acea capcană, e ca un catâr, când te urăște, când te iubește. Și pentru aceasta, dându-se decalogul, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, deci era fără milă, credința în Dumnezeu era după legea aceasta, așa se lăsa și botezul. Să fie cu durere tăierea păcatului strămoșesc. Dar totodată era și preînchipuirea patimilor lui Hristos. Că scris era în psalm, cel ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie va aduna, mergând, mergea, plângând, aruncând semințele sale și la întoarcere va aduna mănunchele sale. Deci Domnul Hristos nu a venit ca să strice legea, după cum a și spus în urechile iudeilor, ci să împlinească legea. El, născându-se din poporul iudeu, trebuia să se supună legii poporului iudeu. Și așa că la 8 zile avea să fie dus de Maica lui și dat în brațele arhiereului, unde avea să fie tăiat împrejur. Dragi credincioși, i s-a dat nume nu de om, i s-a dat nume de către înger, Sfântul Arhanghel Gavril, care a vestit aceste nașteri a Sfântului Ioan Botezătorul și a Domnului Hristos, i-a spus: și va naște fiu și vei pune în numele lui Iisus. Deci când s-a tăiat la 8 zile împrejur, i s-a pus numele de Iisus, care se tâlcuiește în ebraică Mântuitor. Numele de Iisus l-am văzut la Iisus Navi. Dar aceea era doar o obișnuire a poporului iudeu cu acest nume, că era de cea mai înaltă vază acest nume. La Mântuitorul avea să fie cu doi de ei. Și să fiți foarte atenți când citiți prin cărți, unde vedeți că Iisus este scris cu un singur i, acea carte este eretică, și în special iehoviștii împânzesc niște aberații de genul acesta și vorbesc de Hristos numai cu un singur I, ceea ce este declasator pentru Mântuitorul. Avram, înainte de a se tăia împrejur, se chema Avram cu un singur A, iar după ce s-a tăiat împrejur și fiul său Isaac, i-a spus îngerul să-și schimbe numele cu doi de A, Avraam și Isaac. Deci i s-a dat nume nou ca din botez. Ne punem întrebarea de ce a opta zi. Cum spune Sfântul Grigorie al Nisiei, a opta zi se tăia împrejur simbolizând viața veacului al optulea, fără de care, botez fără de care nu poți intra în eternitate, în vecii vecilor, cum spune Sfânta Scriptură. Mântuitorul, iubiți credincioși, se taie împrejur, împlinind legea, și la 30 de ani avea să se boteze în râul Iordanului de la Ioan. Deci iată cum închide legea ca un iudeu și deschide legea ca un începător al noului Israel, al noului testament, al legii noi. Este o diferență mare între tăierea împrejur și botezul din apă. Pe unii iscoditori, și este de folos să-i ajut cu o întrebare care ar putea să o pună, să-și o pună sau să mi-o pună. De ce în legea veche era numai pentru bărbați botezul de tăiere împrejur? El era cel prin care a căzut împărăția Edenului. Că vedem că atunci când Eva a fost înșelată de către șarpe, Dumnezeu nu a luat o decizie de a-i scoate din Eden, pe unul și pe celălalt să-l lase. Și a trecut imediat la Adam și l-a întrebat: Adam, nu cumva ai mâncat din fructul oprit? În felul acesta l-a chemat spre pocăință. Iar el a lepădat pocăința, mărturisirea păcatului, aruncând vina pe Eva, femeia care mi-ai dat-o. Ea, la rândul ei, chemată spre pocăință, arunca spre șarpe. În felul acesta s-au făcut culpabile amândoi de călcarea poruncii, dar numai Avram primea tăierea împrejur, fiindcă el era crucea întreagă, era omul care l-a zidit Dumnezeu și femeia era spre ajutorul lui. El era împăratul. Lui s-a dat stăpânirea întregii lumi. Deci ea intra în acest botez prin alianță, că era supusă bărbatului, că era spre ajutorul lui. Atunci, dar de ce femeile se botează când sunt mici sau cum le prinde cuvântul împărăției lui Dumnezeu a Evangheliei? Venind Maica Domnului, a șters păcatul Evei și a echilibrat pe Adam cu Eva. Și de acum sunt responsabili și unul și altul de păcatele care le fac, de neascultările sau de faptele bune care le vor face în viață. Tăierea împrejur, care se făcea cu durere în legea veche, iată-o transformată în apă și din Duh prin venirea Mântuitorului, care este destul de odihnitoare și plăcută, nu mai este cu durere. Simbolizează trecerea decalogului de pe piatră pe lespezile inimii. Cum avea să spun Apostolul Pavel, și-a turnat Dumnezeu legea pe lespede de carne, adică în inimă. Și să înțelegem mai în profunzime aceste lucruri. Dacă în poporul iudeu se greșea, i-ai scos ochiul cuiva după lege, ți se scotea și ție ochiul. Adică atât de drastică era legea. Și omul mai mult de frică ținea legea lui Dumnezeu. Dar a lăsat Dumnezeu această lege dură, fiindcă ei erau duri. Erau înconjurați de popoare păgâne, unde omul nu avea nicio valoare. Omul era ca un vierme, era ca un oarecare animal dispus să-i se ia gâtul oricând când vrea stăpânul său. Deci de acum, lepădându-se de calogul de piatră, cu alte cuvinte, ne-am schimbat, am devenit oameni mai calzi, oameni mai blândi, oameni care de acum nu mai avem nevoie de bâtă. Înțelegem din lespezile inimii credința. Și vedem pe oameni cum l-au acceptat pe Hristos și au murit pentru Hristos cu atâta blândețe, nu mai făcea dintr-un șantaj, nu mai făcea legea credinței datorită fricei, ci o făcea din dragoste pentru Dumnezeu, că vedem pe mucenici cum merg la junghiere pe altarul mărturisirii credinței ca niște oi, ca niște mielușei, așa cum a mers Hristos. Nu vedem pe niciun sfânt că își scoate mușchii și se bate cu ighemonul, ci îi răspunde blând în numele lui Iisus Hristos: eu mă chem creștin, nu cred în Dumnezeii voștri, că sunt diavoli, unul este Dumnezeul meu. Deci iată, blândețea de acum vine cu altă valoare, cu altă frumusețe. Vedeți dumneavoastră în familie când închegi un sentiment, acela este curat care este lipsit de pumn sau de șantaj sau de tutelare. Acela care curge din lăuntrul tău, din izvorul adânc al inimii tale, acela, într-adevăr, te îmbracă într-o noblețe. Deci credința nu mai era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. De acum avea să vină botezul din apă și din Duh. Botezul din apă și din Duh a fost prorocit de prorocul Isaia și alți proroci, spunând așa: iată îngerul meu îl trimit înaintea feței tale, glasul care strigă în pustie: gătiți calea Domnului, îndreptați cele strâmbe. Glasul care striga în pustie nu era decât glasul Sfântului Ioan Botezătorul, care ducea o viață ascetică, care a fost salvat de la acel sacrilegiu al lui Irod când a ucis 14.000 de prunci. El s-a născut cu 6 luni înaintea Mântuitorului. Și iată că a rămas în pustiul Iordanului, unde mânca, după cum a consemnat Sfânta Scriptură, acride. Unii spun, erau niște albine sălbatice, ori miere sălbatică, ori lăstar. Dar oricum o viață foarte înaltă. Era îmbrăcat cu păr de cămilă, într-o haină cu păr de cămilă și încins cu brâu din curea din piele de dobitoc mort. Toate acestea aveau să fie tâlcuite într-o mare înțelepciune. Că el când striga în pustiul Iordanului, striga și în pustiul inimilor iudeilor: veniți, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și veneau iudeii din toate părțile Ierusalimului la Iordan și acolo se botezau. Îi ducea prorocul Ioan în apă și îi ținea până la gât în apă și își mărturisau păcatele și apoi îi scufunda. Dar fiindcă el era văzător cu Duhul, mai erau unii care nu își spuneau toate păcatele. Cum mai faceți, frățile voastre, din diferite motive? Cum să spun eu părintelui așa ceva? Poate își schimbă ideea despre mine, o greșeală cumplită care o face. Și atunci Sfântul Ioan nu scufunda până nu își spunea tot păcatul. Dar mereu spunea: vine după mine cel mai tare decât mine, mai mare decât mine, că eu acum botez cu apă, iar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt. Iubiți credincioși, de ce purta haină din păr de cămilă? Putea și din altceva dacă se nevoia. Purta această haină în primul rând că era foarte aspră și era iubitor de mare viață înaltă, viața ascetică, și din cămilă, fiindcă acest animal este la intersecția celor două categorii de animale, curate și necurate, cum era în legea iudaică. Se socotea animal curat cel care avea copita despicată și rumega. Și animal necurat cel cu copita nedespicată. Cămila rumegă, dar are copita nedespicată. Și aici se arată că el a venit exact la momentul oportun când avea să desparte poporul iudeu care era curat prin legea iudaică de popoarele păgâne. Aveau prin piatra din capul unghiului, prin venirea Mântuitorului, să se unească cele două popoare, cum se unesc doi pereți într-o piatră, cum se unesc două fluvii și apoi curg spre mare. Popor iudeu căruia i s-a dat legea și popoarele păgâne care călătoreau pe cărări străine, dogmatice, păgânești. Sfântul Ioan Botezător era încins cu curea, simbolizând că este un om care mereu este la lucru. Și ați văzut, tot omul când este la lucru, mâinilor lui se încinge peste brâu, peste mijloc. Iar cel care este la băutură, mâncare și alte desfătări se descinde. Deci el purta brâu de dobitoc, de piele, de dobitoc mort, simbolizând omorârea patimilor. Văzând cum vin împreună cu popoarele la râul Iordanului, farisei și saducei nu iartă și prin glasul său atât de aspru spune așa: pui de năpârcă, pentru ce ați venit? Ați văzut barda la rădăcina pomului? Fariseii erau, ca și saducheii, două dezbinări din sinagogă, ca două erezii. Fariseii se socoteau despărțiți cumva de legea iudaică, iar saducheii se socoteau niște oameni drepți mai presus decât ceilalți, cum mulți dintre dumneavoastră vă socotiți și așa vă numiți. Saduchei, care vă dați mai mari de celălalt de lângă tine, că tu dacă ai postit, celălalt n-a postit. Și eu sunt mai mare decât el. Sau, mă iertați că fac o paranteză, dar o spun din mare durere. Cum vă găsiți unii înțelepți, mai ales unele, și mustrați pe cei care nu știu cum să se comporte. Ar fi frumos să știi să-l mustri. Cu plântețe, cu îngătuință, dar tai în carne grie, carne vie, crezându-te că tu ești ca un saducheu, ești drept ca lumânarea. Dar uită-te peste umerii tăi și vezi cine ai fost înainte. Dragi credincioși, îi numește pui de năpârcă. Năpârca este viețuitoarea care nu se naște normal. Mănâncă pântecele mamei și așa se naște, omorându-și mama. Pe acești farisei și saduchei numește Sfântul Ioan pui de năpârcă, fiindcă se foloseau de numele și de fastul și de viața sfinților proroci care erau din poporul iudeu, dar ei nu făceau absolut nimic din ceea ce spuneau sfinții proroci. Citind în inima lor, veneau să-i scodească pe Ioan Botezătorul. Oare ce zice? Nu cumva calcă legea noastră? Deci iată, iubiți credincioși, cât de urât pare omul care se folosește de ceva nobil, frumos, atribuindu-și genealogia din acelă cu slavă cândva, dar nu face absolut nimic. L-aș ruga pe Dumnezeu să nu lase pe Ioan Botezătorul sau un succesor lui în bisericile de astăzi, care tăia multe năpârci în biserică, care se folosesc de demnitatea, de mărturisirea, de slava tuturor sfinților care l-au mărturisit până la eșafot pe Hristosul cel adevărat și legile sfinților părinți. Știu să se folosească de ce este nobil, Dar ca saducheii și fariseii nu fac acelea ale legii. Împrumută numai slava și cinstea, dar graiul el închide punându-i plasture pe gură. Dragi credincioși, fără botez, care este a doua naștere a omului, nu este mântuire. Ca așa cum un om nu se poate numi om și să poartă un nume până nu iese viu din mama și vede lumea înconjurătoare, așa în viața cealaltă duhovnicească nu este scris în dicticile îngerilor. Așa cum în legea veche se punea nume acelea ce se tăia împrejur, așa la botez se pune nume. Și fiindcă nu putem să le cuprindem pe toate în ziua botezului, vă mai pun în temă, când botezați copiii să fie scufundați și să nu puneți un cârd întreg de nume. Este o aberație, o naivitate. Îl obosești și pe preot, obosești și copilul, nu mai știe la ce nume să se oprească. Un singur nume se pune și mai ales botezându-te creștinește, îți pui nume de creștin, nu Gioconda, Madonna sau Elvis Presley, care este în top acum. Este cea mai mare nebunie, dragi credincioși. Prin aceasta te dovedești că ești un om atât de slab, atât de găunos în lăuntrul tău duhovnicesc. Ești un sat plin de paie. Nimic nu ai sfânt în tine. Că mi-a zis cu mătra, că mi-a zis nașa, nu mai faceți niște aberații de genul acesta, că vă distrugeți copiii. Pune-i un nume frumos și ai de unde să alegi. Nu te forțează nimeni. Dragi credincioși, fiindcă acum creștinismul trece printr-una din cele mai grele și tenebroase etape, vă pun în temă, mai ales la acest capitol cu botezul. Rămân profund întristat cum biserica oficială a început să lepede în masă taina Sfântului Botez. Și stropesc copiii. Pentru ce fac acest lucru? Ca să vă obișnuiască cu botezul catolic. Mâine, poi mâine vă mai dă și azimă preotul că posturile nu mai sunt, te cheamă la împărtășit fără a-ți mai ține cont de murdăriile vieții tale. Și în felul acesta se împlinește ce a spus în Evanghelie. Alergi lumea în lung și în las să-ți faci un fiu și să-l faci fiu al genii și te duci și tu în fundul iadului și cu cel ce te-a luminat chipurile în așa credință. Să știți că și masonii se botează și păgânii se botează. Suntem fericiți că noi creștinii ne-a lăsat Hristos un botez frumos, curat și omul se îmbracă într-o haină albă, imaculată a curăției. Și din momentul acela se zdrobește păcatul strămoșesc, tu ești scris în dicticile sfinților îngeri și de acum tu să-ți lucrezi mântuirea păstrând poruncile lui Dumnezeu. Masonii se botează legați la ochi, bătându-și joc de ei, că așa este la ei. Îl împinge spre un foc ca să țină minte unde a intrat, până când nu mai poate suporta. Apoi îl duce legat la ochi până la o groapă și când a ajuns la margine, numai cât îl împinge un pic să cadă în gol. Să-i facă acea frică de moarte cumplită și să se imprime pe creier. Ai grijă, băiatule, unde ai venit? Și îi lagă o funie de gât. simbolizând, dacă nu ții secretul și nu ești fidel organizației, acel lat se strânge oricând fără voia ta. Preotul nu face așa ceva. Îl ia pe om și îl încreștinează, îi dă nume, îngerii cântă și nu diavolul. Am curs acest cuvânt și peste aceste tenebre ale societății cu care, dacă nu azi, mâine, poi mâine, vă veți confrunta. De ce spun mereu să vă dea Dumnezeu acel pic de înțelepciune de a pricepe cursa înainte de a călca în ea? Că după ce s-a închis ușa după tine, nu mai ai ce mai regreta. Dragi credincioși, să ținem cont de aceste cuvinte. Nu că le-am spus eu, sunt spuse de Sfinții Părinți, de Sfânta Evanghelie, de Sfânt Ioan Botezătorul, care va fi martor în ceasul judecății, stând de o parte a Mântuitorului, de scaunul de judecată unde va merge toată lumea. Deci glasul care strigă în pustii este glasul bisericii care strigă în pustiul minților oamenilor. Un pustiu sec de cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne asemănăm acestor pui de năpârcă, să ne lăudăm că suntem creștini și suntem botezați și în rest suntem doar cu numele morminte văruite. Să-L iubim pe Dumnezeu, pe Sfinții Lui și în felul acesta și Dumnezeu va fi cu noi și ne va lumina în Sfintele Lui taine, fără de care nu există mântuire. Dragi credincioși, iarăși îl rog pe Dumnezeu să ne dea putere, iarăși să ne mai întâlnim. Să ne întâlnim marți, miercuri, să serbăm botezul Domnului când veți lua și aghiazmă mare și să aveți mare grijă cum o puneți în casă. Mai sunt unii care dacă nu găsește etichetă sau cine știe cât e de mahmur, o confundă cu sticla de vin sau de țuică. Sau mai sunt niște gospodini așa de grijulii și își varsă în străchini sau în toalete sticla cu aghiazmă. Aveți grijă, faceți-vă în casele frăților voastre un colțișor micuț de tot, sus, mai sus de brâu și acolo să nu umble nimeni, să știi că ai tu sfințeniile tale. Și când te apropii de acolo, știi că e ceva sfânt și în felul acesta diavolul mai greu să te prindă prin negligență. Vă doresc tot ce este mai sfânt pe lume. Vă doresc, iubiți credincioși, acea înțelepciune, putere, și lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci.